rolling. Hello to all of my friends at Gamer 365. It's a me, Mario. Woohoo! You number one. Szép jó estét, napot, reggelt, ki mikor is hol hallgatja a drága Techcastünk második epizódját, kedves hallgatóink. Egész jó kis fogadtatása volt az első résznek, ezért úgy gondoltuk, hogy ez a második rész, ez megér még akár egy olyan kis tematikus történetet is, amit ma elétek fogunk tárni, méghozzá az okos otthonokról fogunk ma beszélgetni. És rendhagyó módon nem gyakran szoktunk ilyet csinálni, de ma még egy vendégünk is van. Így a apró kis színesek után ma főleg az okos otthon témával fogunk beszélgetni. Reagálunk majd az előző adásban hoz föltett kérdésekre is. Nem ígérem, hogy megint fél óra lesz, múltkor megígértem, aztán megálltunk másfél óránál, szóval elengedjük ezt a részét, majd valamikor befejezzük. Amikor elaludtál te is, meg mi is, kedves hallgató, akkor megdöljük a gombot. Szóval ma itt vagyunk én, Szabó Ákos, GHZ. Laborci Gergely Elvis. Csere Krisztián Gábor Stinger. És a mai sztár vendégünk, aki nem más, mint... Sziasztok, Kovács Marcell vagyok. Szia Marcell. Mesélj nekünk pár szót magadról, mert minket már úgyis unnak a srácok itt 16 év után. Rendben. Nos, hát én... civilben marketing vezetőként dolgozom, de egyébként megszállott videójátékos vagyok én is. Hát Elvisszel van a közös ismertség, úgyhogy úgy kerültem ide ebbe a podcastbe most. Hát még a hőskorban azért annyira nem, hogy C64-ről beszéljünk, ahhoz még kicsit fiatalabb vagyok, de egy NES-sel kezdtem a pályafutásomat, majd Nintendo vonalon, Game Boy-on át egészen a PC, PlayStation vágányra jutottam el. Hát mostanában inkább vagy retro gaming, főleg Nintendo vonalon, vagy PC, esetleg Switch, ami nálam szokott így most pörögni a munka mellett. Egyébként meg viszonylag ilyen techis beállítottságú vagyok, úgyhogy most az a legújabb kis pet projektem, ez a Smart Home sztori, ami miatt hívtatok ti is, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi fog kisülni belőle. Van neked erről egy blogod? Igen, ez a hát ilyen kicsit furcsa az URL, zsiráf.hu, de az F helyett PH, tehát zsiraph.hu, itt lehet megtalálni. Ez show notes-ba benne lesz. Váltakozó gyakorisággal frissül, de igyekszem. Király, én már előbb mondtam, hogy 1.863.000 ilyen kérdésem van, mivel legalább már egy éve építem ugye fejben a okos otthonomat, de mindig odaítok el, hogy megnézem az első bármi által, vagy általam kitalált dolgot, hogy kinyitom az órámmal a garázskaput, és akkor, amikor a 28. ilyen kütyüt találom az interneten, akkor már lever a víz, hogy melyik márka, melyik operációs rendszer, mivel lehet összekötni, melyik működik wifivel, melyik működik füstjelekkel, mihez kell falat túrni, mihez kell kint kábelezni, bent kábelezni, melyiket lopják el, meg nyúlnak át a kerítésen érte, meg atya úristen. Szóval én nagyon örülök ennek a topiknak, és ugye cserébe meg aki nem tudja, de erről majd Stinger is beszélni fog, ő már épített egyet, tehát ő neki a két kicsi saját kezével épített egy teljes kastélyt. Helyesbítenék, olyan nincs, hogy épít. Egy home assistant rendszer szerintem sosincs kész egyébként, tehát mindig van valami, amit saját magadnak hackkelsz, megkészítesz, de tényleg erről majd beszélünk egy kicsit később. Jó, igen. Igen, kicsit olyan, mint a videójáték fejlesztés, hogy egy játékos sose fejezel be, hanem abba hagyod a fejlesztését. Uh-huh. És egyébként ez a legtöbb applikációra is igaz manapság. Jó, hát nézzünk körbe az elmúlt egy-két heteknek, egy-két hétnek a színeseiből, miért belevágunk a főlecsóba. Itt nyilvánvalóan az egyik ilyen tech esemény az a Apple Notes volt, ahol az Apple újra, hát nem újra, hanem bemutatta a iPad vonalon a kütyüket, meg az új AirTag-et. AirTag-nek hívják, ugye? AirTag, igen. Azt hiszem AirTag, ami arra jó, hogyha otthon vagy éjjel-nappal, ugye a Covid alatt bezárva a pandémiában, és elhagyod a kulcsodat, mert a másik szekrénybe tetted, akkor meg tudod majd csöngetni. Jó? Nyilván viccelek, mert nem ennyire egyszerű, de jó pofának tűnt ez a dolog. Beszélünk erről pár szót, Elvis, hogy ez micsoda, és hogy mire jó, és hogy egyébként kell ez az embernek a mindennapokban? Ez egy jó kérdés. Filóztam lehet én is, hogy vásárolnék-e ilyet. Nyilván szexi, tehát hogy ezt elvitathatatlanul csinos az eszköz, meg tud egy csomó okosságot. Hát ez most ebben a pillanatban nem az élethelyzet, ez a bezárt covidos, hogy ez nagyon szükségét érezzem. Még keresem, tehát így igen, tetszik, szeretném, de még nem érzem azt, hogy ezt annyi mindenre én ráakasztanám, és hogy ezzel így együtt éljek. Még várok vele egy kicsit. Hát, ha majd használtam, veszek ennyit. Egyébként igen, ha hajatán lehet használtam venni. Pár éve, egy vagy két éve megjelent nem, ez régebben jelent meg, de egy-két éve lett mainstream, az úgynevezett Tile rendszer, nem tudom, találkoztatok-e vele, ez konkrétan ez, amit most az Apple bemutatott, ez egy nyomkövető rendszer, ami kis tájlos lapocska formákban elérhető, és szépen be tudod őket tenni a különböző eszközeidbe, pénztárcádba, mindenhova. Limitációi azok, hogy aksisak, tehát belső aksis nem lehet cserélni, tehát én úgy tudom, hogy ha ez lemerül, akkor az úgy kuka, és na jó, hát igazából ennyi az összes limitációja, amit így hirtelen fel tudtam mondani, mert ahhoz képest laposak is, meg kicsik is, meg van rajtuk alapból egy kis luk, tehát fel lehet őket akasztani mindenhova. Ez egy teljesen jó pofa cucc. Ezzel szemben az AirTag egyébként azt csinálja, hogy elemet lehet benne cserélni. Ami jó is, meg nem is jó, de alapvetően egy érdekes koncepció. Cserébe nem olyan vékony. És nem lehet mindenféle pénztárcába meg ide-oda betenni. Viszont van egy iszonyat feature, ami szerintem elég sok embernél nagyon fontos lett, és egyébként én nem tudom, te nézted a kínodot, Elvis, hogy arra kitértek, hogy bármelyik telefonnal, meg bármelyik izével, androidos device-al leolvasható a cucc? Nem tudom, passzolom. Marcel, te erről mit tudsz? Igen, tehát androidos device-ok is le tudják olvasni NFC-vel, tehát mondjuk önkör csak annyit dob be, hogy kinek az AirTag-je és hova kéne telefonálni, hogy megtaláltad. Meg ugye tudsz rá üzenetet küldeni. Így van. Ha elveszett, és akkor pittyeg, vagy villog, vagy valamit csinál. Tehát, hogy jelzi egyébként a helyét, a lokációját, és ugye a iPhone-okkal, meg a közel viszed, akkor ugye rögtön beolvassa. Igen, talán. A tudnivalókat. Talán a Tile-ral szemben ez az előnye, mert hát valójában igen, az Apple ugyanezt csinálta meg, amit a Tile néhány évvel ezelőtt. Annyi különbsége, hogy ugye a Tile-hoz ott regisztrálnod kell, Tile felhasználók egymás eszközén futtatott alkalmazás alapján tudják bemérni, ha elveszik, meg ilyesmi. Hát itt ugye az Apple-nél meg gyakorlatilag bármilyen iPhone, tehát idegen iPhone-ok segítségével is ebbe a Find My Network-be bejön az a sztori, és onnantól kezdve nem kell telepítened semmit, tehát igazából behozták rendszer szintre, talán ez az a plusz, ami miatt ez egy érdekes kütyű lesz most. De akkor ez azt jelenti, bocsáss meg, hogyha ezt egy erdőben hagyom el, ahol egyetlen egy iPhone sincs, akkor igazából elvesztettem. Így van, igen. Tehát, hogy valami iOS, igen. Csak a Tile-nál annyival hátrányosabb, hogy próbálj meg Magyarországon 3-nál több Tile felhasználót találni, mondjuk Budapesten kívül. Azért iPhone-ból kicsit több szaladgál. Tehát, hát meg ugye nem csak iPhone, hanem iPad van. Is, meg Air, Book, meg minden. Tehát ugye olyanokkal próbálták ezt bemutatni, hogy a vonaton hagyod a táskádat, és ott van rajta ez a kis szar, és akkor ott éppen a laptopján a Mac-én gépelget a dude, és a Mac-én följön a kis notification, hogy ho-ho, ezt a AirTag-et éppen a kis Pista kukaszapple.com-os user keresi, és ott a telefonszám hív fel, hogyha megtaláltad. És egy kis apróság még, hogy mennyire Apple, hogy ugye a tartót azt külön kell hozzám venni, tehát hogy nincs rajta egy luk sem, meg semmi sem, hanem ilyen kis batyukat lehet hozzávenni, nem kevés pénzért, hogy föl tud tenni a nyomorú táskádra. Tehát ez a felhőgtem, őszintén mondom, hű marad magához az Apple. De egyébként ezért ez... is ott fura, hogy az aksi cserélhető, tehát hogy én azt nem akartam először elhinni. Igen, jogos. Igen, hogy az akkumulátor cserélhető, de egyébként ezzel nem egy új keletű dolog, tehát igazából beállt a sorba, nem? Tehát a Samsungnak is megvan ugye ez a technológiája, a Samsung Smart Tag Plus. Igen. Meg a Google Pixelnek is lesz egy ilyen, ugye most jön a Pixel 6-os az év végén, a Google is saját magát ezt beépítette tulajdonképpen ezt a technológiát, meg ilyen beta fázisban van, ahogy olvastam, de alapvetően ők is elindulnak ezzel. Úgyhogy szépen lassan itt mindenkinek meg lesz a saját kis technológiája, de a lényeg azt szerintem itt kompatibilitás szempontjából azért ezek fognak tudni beszélgetni egymással. Igen, abszolút, meg tényleg ez hogy Amerikáról beszélgetünk, főleg ugye, ami ennek a piaca, azért az ott hát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy nincs valakinél ott, mit tudom, egy kilométeres körzetben valami Apple device. Szóval igen, az a részhez vicces lesz. Meg hát bepakolták az M1-et az iPad-be. Örülünk, Vincent? Ez egy nagyon izgalmas kérdés volt, amikor ezt meghallottam, nekem ez volt a legérdekesebb része a keynote-nak, hogy gyakorlatilag innentől kezdve az iPad az pontosan ugyanazt tudja, mint amit ez a MacBook Pro itt az asztalomon. Csak éppen az input interfész más, meg az operációs rendszer, de hogyha most itt arra telepíteni egy macOS, mit hol tartom, Big Sur-t, akkor gyakorlatilag lenne egy Mac-ed, hiszen az architektúra az most, hogy hívják ezt, System on a Chip, vagy ilyennek a, így hívják, ugye? Tehát, hogy minden egy chipen van, a RAM, meg a minden, ami ehhez kell. Tehát, hogy gyakorlatilag nincs különbség a két hardware között, csak a formája más, meg az, hogy az egyiken van billentyűzet, a másikon meg touch interfész van. Szép új világ, vagy nem. És egyébként én nagyon rég használtam iPad-et. Nem, ez nem igaz, van itthon iPad-em, de iPad 4-es. Tehát nem R4, meg ilyen, az iPad 4-es, talán 2013-ba vettem, 2014-be, és lassú, mint a dög, de használható. De tartotta a világ, hogy egy iPad-be ekkora erő kell? Hát az Apple-nél ugye ez egy ilyen filozófia, hogy a kreatívokat szolgáljuk ki, a zenészeket, meg a művészeket, és meg a videóvágó embereket, akik 8K-ba akarnak videót vágni iPad-en, és akkor nekik ez biztos baromi jó. Egy átlag felhasználónak nem feltétlen kell a Facebook nézegetéshez, vagy a valami kazuál játékhoz ez a craft. Na jó, de nem csak a Pro-ba rakták be, tehát azért mondjuk a Pro árcédulában is alapvetően kicsit fölé van pozícionálva. Mindennek fölé, igen. Azt néztem, hogy az ilyen nagyon felpimpelt változat, az drágább, mint a Mac-em, amíg szintén egy felpimpelt változat. Na jó, de érted, most kimegy az építkezésre a Muki, és előkapja az iPad Pro-t ott a lidarral, meg minden, elkezdenek neked ott kedezni az építkezésen, akkor azért mondjuk lehet, hogy kell a craft, tehát okay, én értem, hogy mit szeretnélek, de... Nagyon szűk réteg. Igen. Egyébként ez a... Itt a keynote-ban volt valami szó a UVB-ra? Tudjátok, mi ez az Ultra Wideband Connectivity, amit ugye mostra építettek be ezekbe az új Apple készülékekbe is. Alapvetően ugye a Bluetooth-hoz hasonló kommunikációs protokoll, aminek egy ilyen szélesebb spektrumban sokkal nagyobb mennyiség adatot tud átvinni adott pontba, tehát közel lévő eszközökhöz. Erről volt valami szó egyébként? Tehát ezt említette valaki? Nekem nem tűnt fel, de... Nem. De ez nem Apple-ös cucc, nem? Ez alapvetően egy univerzális technológia, nem egyébként nem Apple cucc, tehát nem Apple property. A Samsung is beépítette, meg Google is be fogja építeni a következő telefonba, csak ez azért érdekes, mert ugye alapvetően főleg ilyen smart home IoT jellegű cuccokhoz eléggé hasznos lehet az, hogyha rövid távolságra kell viszonylag gyorsan adatot átjuttatni, sok nagy mennyiségűt, és mondjuk széles spektrumban, akkor ezt ezzel a technológiával meg lehet tenni. Kicsit valahogy már az avítás lassan a életciklusa vége felé lévő Bluetooth technológiát is képes lehet leváltani, de ugye alapvetően nem azt helyettesítendő dologról van szó, hiszen itt a néhány mondjuk a Bluetooth-szal ugye azért néhány méterre is el tudsz kommunikálni, ez alapvetően 15-20-30 cm-es távolságra megy el maximum, viszont sokkal-sokkal-sokkal nagyobb rátával. Nem tudom, ez az én fülem süket. Az U1 chip-es sztori ez, vagy ez nem az? Megmondom őszintén, ezt nem tudom. Tehát ennyire nem másztam bele ebbe a témába, csak felkeltette az érdeklődésemet, mert volt egy ilyen UVB irányultság is ezeknél a telefonoknál. Mert ugye az AirTag-nél is ezt használják, amikor ilyen precíziós meghatározáson, tehát amikor már nem tudom én tényleg néhány méteren belül vagy, akkor tudja mutatni, hogy kicsit balra, vagy nem hát tudom. Hát alapvetően igen, csináld. Az AirTag az ezt használja, tehát ez a UVB wireless technológiát használja, igen. Meg igaziból itthon nálam vannak ilyen HomePod minik, azoknál is így megy, tehát ide közel megyek, és már üvölt a telefon, hogy nem szeretnéd átrakni a HomePod minire a zenét, tehát hogy gondolom ez is ez lehet. Igen, tehát például azt nem csak ugye Apple termékekbe lehet beépíteni, hanem mondjuk ugye a jövő autóiba is, ahol ugye nagyon sok különböző szenzorika, meg szenzor kommunikál villámgyorsan egymással, viszont a távolság közöttük relatíve kicsi, ugye hiszen az autón belül találhatóak. Mire jó ez amúgy? Tehát miért van szükségünk arra, hogy nagyobb adatot tudjunk így átvinni? Mire használja egy átlag felhasználó, vagy tudja használni mindennapokban? Az AirTag az oké, ott az keresni lehet. De hogy én csak arra gondolok, hogy ugye az Apple ebben már nyilvánvalóan az Android is, de az Apple az ökoszisztémája miatt ez már kurva jól csinálja. Tehát, hogyha én át kell küldenem egy képet, vagy egy videót, akkor itt van egymás mellett a két iPhone, azok pikpak átmennek. Sőt, ugye már a Wi-Fi-t is megosztják meg, amikor új telefon setupolsz az Apple-nél, akkor is, ami régit mellé teszed. Nekem ilyen 5 perc alatt setupoltam múltkor a telefonomat, és mindent fontosat áttett pillanatok alatt. Tehát miért tudjuk ezt használni, ezt a fajta sebességnövekedést, vagy adatátvitel sebességnövekedést? Alapvetően ez kicsit szerintem ahhoz hasonlítható. Egyébként utána néztem, igen, ez az U1-es chip ugyanaz. Tehát gyakorlatilag egy ilyen beépített dologról van szó. Ugye, mint a Wi-Fi 6 szabványnál, ugye mindenki azt mondja, hogy itt van az új Wi-Fi 6 szabvány, milyen tök jó, hogy most sokkal-sokkal gyorsabb adatot fogok tudni, sokkal gyorsabban tudok átvinni adatot A pontból B pontba, de valójában a Wi-Fi 6 az nem erről szól. A Wi-Fi 6 ugye az industrial wireless technológiára épül, tulajdonképpen a mesh hálózatokhoz kapcsolható, ami ugye annyiban mutatkozik meg, hogy olyan ipari környezetekben, vagy olyan életszerű környezetekben, ahol bitang mennyiségű szenzor kommunikál egymással, egyfajta ilyen gyors adatkommunikációt biztosít mondjuk a legtávolabbi, tehát a két legtávolabbi pont között is akár. Ugye a Wi-Fi 6 szabvány is ugye arra van kihegyezve, hogy nagyon-nagyon gyorsan, de nem nagy mennyiségű, hanem ilyen pici mennyiségű adatokat tudjunk továbbítani ugye a Big Data szempontjából, hiszen a szenzorok, illetve az egyéb ilyen precíziós technológiák alapvetően nem forgalmaznak nagy mennyiséget, bitekben, bajtokban mérhető, viszont azokat nagyon-nagyon gyorsan küldik, és fontos a reakcióidő. Na most ezt a fajta... Én azt gondolom, hogy Stingy, hogy tehát én most kicsit elvesztettetek engem ezzel a témával, de a feltételezésem az, hogy valószínűleg ezek jobban tűrik az interferenciát is, tehát hogy így van, stabilabb inkább a kapcsolat. Nem is annyira sebesség, hanem annak a stabilitása és a megbízhatósága az, ami... Ez azért egyrészt ugye a precíziós, ugye van ez a precision finding nevű kifejezés, ugye, ami alapvetően ugye a lokációra, a hely meghatározásra fókuszál, ugye ez elég, tehát nagyon-nagyon pontosan meg lehet határozni azt, hogy adott eszköz helyileg, fizikailag hol van, milyen távolságra, térben elhelyezve, illetve az, és ez ugye itt jön be megint a smart kocsiknak, meg az összes többi arra épülő okos technológiának az előnye, hogy tulajdonképpen ugye a jövő az arról fog szólni, hogy az autó nem önmagában próbál okos lenni, hanem egy úgynevezett hálózati környezetben a kocsik egymással próbálnak kommunikálni. És nagyon-nagyon gyorsan kell ezt megtenni, nagyon gyorsan kell adatot cserélni, mondjuk 2 vagy 3, 5, 10, 100 jármű között adott területen, tehát itt lesz ennek majd igazából előnye. Azt, hogy egyébként a telefonokba ezt hogyan építik be, és hogy ezeket mire fogjuk kényelmi szempontból használni, egyelőre még nem tiszta. Vannak ilyen ötletek, de alapvetően egyik sem egy olyan egetrengető dolog. Én mondom, inkább ilyen nagyobb táblatból látom ennek értelmét, amikor a telefonodat berakod, és akár mondjuk potenciálisan a telefonkészüléked is lehet az autóban lévő smart rendszernek az agya, és ezen keresztül összeköthetőek a különböző eszközök. Vagy lesz új AirPods. Vagy lesz az, igen. Jó. De az mindenképpen jó. Még egy utolsó záromondat, hogy ez alapvetően egy platformfüggetlen technológia, csak ugye most jelezték a gyártók, hogy ezt tulajdonképpen most már beépítették a flagship telójaikba, készülékekbe. Kanyarodjunk a smart home irányba. Mit szóltok hozzá? Csapassuk. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát én most ott tartok a Smart Home-ba, én vagyok valószínűleg közülünk a legkevésbé képzett ebbe a témakörbe, hogy vettem a IKEA-ba egy villanykapcsolót, meg egy izzót. Egy ajtót áthelyeztünk, és ez megkívánta, hogy a kapcsoló az ne a szemközti falon legyen, hanem elérhető helyen, és akkor ez volt a legegyszerűbb megoldás, amit tudtam választani, és elméletileg ez ilyen okosságokat tud. Ma reggel gondoltam, felkészülök az adásra, és megpróbálom még bekötni HomeKit-be, hát odaig jutottam, hogy ehhez kell valami hubot telepítsek, vásároljak, és akkor azon keresztül fog ez nekem működni, úgyhogy segítsetek nekem. Én ennyit teszek hozzá, hogy én is home, otthon home szűz vagyok, hogy nem is tudom, hogy mondjak ezt, okos otthon szűz vagyok, tehát a otthonom is buta, hiába lakom benne, hogy nekem a Philips Hue-nek vannak a okos égői, 3 darab a tévé mögött, és akkor király vagyok, hogy a telefonomat tudom kibekapcsolni. Tehát, hogy én eddig jutottam el, de engem az is nagyon érdekelne, hogy egy az, hogy kezded el, tehát mi az, amit az elején fontos eldönteni. Mit tudsz csinálni anélkül, hogy át kelljen baszni falakat, elnézést, ütni falakat, és ne kelljen úgy csinálni, vagy ha nem úgy csinált, hogy az alapoktól, mint ugye Stingiék, hogy a házépítésben van vele ezt támasztva, akkor milyen opcióid vannak arra, hogy okosíts, és engem tök érdekelne, hogy mit érdemes okosítani. Szóval kaptál 18 millió kérdést, Marcel, 2 percen belül. Remélem leírtad őket. Tiéd a szó. Jó, hát nem írtam le, úgyhogy amire nem válaszolok, azt kérlek, tegyétek fel még egyszer. Amit Elvis mondott, arra szándékosan egy kicsit később, tehát ez a hub dolog, ez egy ilyen hát fájó pont ebben az egész Smart Home projektben, mert nagyon sok mindennek kell saját hub, és akkor ott tartasz, hogy van egy szekrényed, ami tele van ilyen Smart Home gadget hubokkal, és örülsz neki. Igaziból ugye mondtad, hogy 3 Philips Hue izzó már van. Ez tökéletes, nálam is ez volt a kapudrog, ugyanígy 3 Philips Hue izzó. Vettem hozzá hubot is, csak mondom. Aztán mondták, hogy valami ez már nem kell, mondom, kire. Mindig kell, ne hidd el. Nem igaz, azt, hogy ezzel vitatkoznék. Nem kell. Akkor úgy mondom, hogyha szeretnéd, hogy jó legyen, akkor kell. Nem, akkor sem kell. Ezzel is vitatkozunk. Marcel, mondd el, aztán már vitatkozunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy vannak ilyen alapvetések, azt én is megpróbáltam összeszedni, mikor indítottam ezt a kis blogot, hogy ebbe bele lehet vágni úgy, hogy nagy lendülettel, jó sok pénzért, és az eredmény meg nem lesz jó. Ezt látom, tehát azért ugye vannak ilyen tematikus csoportok, meg fórumok, ahol nagyon sok ilyen lehetőség van. Hát én azt gondolom, hogy az első alapvetés, amit meg kell így kicsit fogalmaz magunkban, hogy hát ez drága lesz, tehát hogy ha azt szeretnénk, hogy jó legyen, az nem lesz olcsó. Akkor meg főleg nem lesz olcsó, hogyha tényleg nem az a szerencsés helyzet van, hogy már az építkezéstől kezdve ez úgy van megtervezve, hogy mindent fel szeretnél okosítani. És hát mondjuk a mi esetünkben is ez volt, hogy egy albérletből saját lakásba költözés során indult be ez a projekt igazán, és hát nyilván a frissen vásárolt lakásban nem úgy szerettem volna én se kezdeni, hogy akkor elkezdjük átütni a falakat, meg rángatni a kábelt mindenhova. Tehát, hogy ha már meglévő körülményeket kell okosítani, az biztos, hogy nem lesz olcsó. A jó eszközöknek meg elkérik az árát. Tehát, hogy ami gyanúsan olcsó, ott biztos, hogy probléma lesz. Mi az, amit nem lehet megoldani egyszerűen? Tehát melyik az a része az egésznek? Azért kérdezem, mert nekünk lesz itt egy átalakítás a házban, és a garázsunkat akarjuk átalakítani, mivel nem használjuk azon kívül, hogy minden lomot ott tartunk, semmi másra, és ugye a home office idejében szükségünk lesz most egy újabb szobára, ezért átalakítjuk szobává, és itt lesz némi falmozgatás, meg ilyesmi. De mi kell, a kábelezés a probléma, vagy hol bukik az a dolog, hogyha nem az alapoktól építkezel? Hát vannak bizonyos részek, amikor igen, tehát én például nálunk törekedtem arra, hogy amit lehet, az kábelmentesen működjön. Itt viszont akkor kompromisszumok vannak. Tehát mondjuk egy garázskapunál, ha azt szeretnéd nyitni, az abszolút nem problémás. A tipikus rossz fiúk az elektromos redőnyök, tehát itt amekkora gettót el tudsz képzelni, azt szorozd meg kettővel. Tehát, hogyha ott nem vagy ott a kiépítéskor, hogy te be tud rakni a megfelelő ilyen kis gadgetet a falba a kapcsoló mögé, akkor az küzdelmes. Meg lehet csinálni, tehát szerintem olyan nincs, amit nem tudsz megcsinálni. Nagyon jó open source community van igaziból platformtól függetlenül, tehát én legalábbis HomeKit-ben nyomom itthon, és itt is mindent meg lehet oldani egy kis kreativitással, meg tenni akarással. Igaziból azt kell szerintem eldönteni, hogy mielőtt belevág az ember, hogy milyen rendszer mellett szeretne elköteleződni. Tehát ugye itt van Google Home, Apple HomeKit, Alexa, Home Assistant, nem tudom, biztos van még egy csomó olyan, amit nem is ismerek. Ott bukott már például ez meg egy kicsit, amikor tudod, amikor a 18 tabot így egyszerre zárod be egy sóhajtással, hogy na, bazd meg. Tehát szerintem mindenkinek volt már sok ilyen. Sok esetben egyébként a probléma az nem is így gyökeredzik. Nekünk sem ilyen kiépítésünk volt. Amit én megcsináltam szakmámból fakadóan, az a strukturált hálózati kábelezés, regszekrény és teljes informatikai rendszer. De alapvetően a Home Assistant, én az mellett tettem le a voksomat egyébként open source megoldásként, de alapvetően a smart home cuccok nem feltétlen a már meglévő kiépítésre épülnek, viszont sok esetben, hogyha wireless technológiát használsz, és az mindegy, hogy ha elvisz, megnézed az IKEA Strat-free LED bulbjaidon ezt a kis feliratot, hogy Zigbee, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen wifi kiépítésed ott van otthon, milyen interferáló problémák jelentkezhetnek, mert sok esetben egyébként a hálózati lefedettség, illetve az elérhetőség is egy problémás pont, nem csak az, hogy most be tudod építeni azt az adott kapcsolót, vagy egy ESP8266-os wifi-s kis modult csinálsz a saját kezüleg, ami kb. 5 perc megcsinálni, hogy be tudod építeni ezt mondjuk a redőny mögé, vagy sem, hanem egyszerűen arról van szó, hogyha nincs fizikai kábelezés mondjuk kiépítve, hogy Marcell is mondta, akkor sok esetben ugye más megoldás nem marad, mint a vezeték nélküli dolgok. Itt viszont brutális problémákba ütközhet az ember alapvetően ezeknél az eszközöknél, hiszen itt azért nem egy olyan nagy robosztus kapacitású access pointról vagy wifi AP-ról beszélünk, ami elég intenzíven tudja szórni a jelet, és igazából itt is van szerintem az egy ilyen intelligens rendszerek egyik legnagyobb előnye, hogy alapvetően minden aktív eszköz az vevő és adó is egyben, illetve javarészt vevő és adó is egyben, és így tulajdonképpen egy ilyen kvázi fake mesh hálózatot tudsz létrehozni valójában, és ennek köszönhetően lehet igazából szépen apránként kiterjeszteni a lefedettséget akár a teljes házra vagy az udvarra is, de ahogy Marcell is mondta, azért ezek nem olcsó dolgok, mert azért ezekhez hardvereket kell beszerezni, meg komponenseket. Két céggel is beszéltem, pont mondtad a redőnyöket, Marcell, én nekem pont ez egyik ilyen projektem a nyárra az volt, hogy ha már építkezünk, akkor let's fucking do this, ugye, felkiáltással. Ha itt egy konténer, akkor pakoljuk meg, tudod, mint a jó izé, magyar mentalitás, most akkor most vagy soha. Egyébként olyan nehéz manapság szakmai embert szerezni, hogy ha itt bejönnek, akkor bezárom a kaput, és nem engedem ki őket, mit tudom, egy-két hétig. Hogy két céges beszéltem, 4 darab redőnyről van szó, én szeretnék elektromos redőnyöket, hogy leföl tudjam húzni őket a telefonommal. Nekem ennyi az elvárásom. Nem sikerült megugrani egyetlen üzletkötő hölgyeménynek vagy úriembernek sem a beszélgetéseink során azt a szintet, amit én elvártam volna. Fogalmuk nem volt, hogy ez hogy működik, hogy mi kell hozzá. Nem nagyon tudta meghatni őket, hogy mondtam, hát nekem én Apple Home rendszerem van, és szeretném ebben a izébe, hogy melyik támogatja, és akkor küldtek ilyen mindenféle izéket, és arra jutottak, hogy két márka volt, lényegtelen, nem is emlékszem melyikek, és egyiknek a honlapján sem találtam meg például egyértelműen, hogy Apple Home-a kompatibilisekkel, de mind a két rendszer akart velem applikációt telepítetni. Na most ugye, akkor gondolom ez is már egy problémás dolog, és gondolom erre is gondoltál, hogy amikor említetted, hogy mit teszel a motor mögé, hogyha én nem akarok sok applikációt, itt van ez a nyomorult Apple System, hogyha már minden egyes nyomorult kütyümat házban almás, akkor ezt a Home-ot szeretném használni, amit ezt tud. Mit csinálsz ilyenkor? Tehát a redőny jön, a motort beteszik, de magát az irányítását mit kell tenni, vagy hogy működik ez? Na, egyből a mélyvíz. Én annyival súlyosbítanám, hogy ugye hova fut ki ez az okos otthon projekt, tudsz automatizációkat csinálni. Nálunk most például nagy home office kertészeti projekt van, paradicsom palántákat ültettünk, amelyeket az ablakpárkányon nevelgetünk, de hát ugye a nap korábban kell, mint mi, úgyhogy például nálam be van állítva, hogy a nappaliban a nappali redőny napfelkeltekor engedje fel magát, és akkor kapjanak a növények napfényt. Ezek azok, amik tök frankon tudnak működni a home rendszerből, de tudod természetesen kézzel is a home abból állítgatni, sőt, mi annyira elvetemültek vagyunk, hogy itt mindenféle angol parancsok urdibálásával utasítjuk a Siri-t a lakásban, hogy 32%-ra szeretnénk a hálószoba redőnyt, hogyha leengedné. Hát alapvetően úgy tudod megcsinálni, hogyha nem szeretnél falat vésni, meg mindenféle elvetemült eszközöket beépíteni a falba, amiket, hogyha szervizelni kell, megint csak bonthatod a téglát, hogy ezek a redőnyök általában rádiójellel működnek. Nyilván vannak infrások is, de azért mégis csak 2021 van, szóval az általánosan elterjedt az az, hogy ilyen 433 MHz-en működnek. Nyilván van a sokkal drágább kategória, amikor a már említett ilyen Zigbee, vagy Z-Wave, vagy egyéb más technológiák segítségével menne, de ami mondjuk itthon elterjedt, és mondjuk a megfizethető sávban van, az ez a 433 MHz-en történő rádiókommunikáció. Lásd garázskapunyító például. Így van, így van. Ehhez tudsz venni egy ilyen kis gadgetet, ami hát annyit tud csinálni, hogy egy kis mókolás után fel tudod tanítani ezeket a rádiójeleket minden egyes távirányítódról, tehát megfogod a redőny távirányítót, és azt mondod, hogy a felfele, lefele, stop jeleket feltanítod, ennek a kódját, tehát ezt a hexa kódját, ezt lemented, és leméred, hogy hány másodperc alatt van lent a redőny, és akkor így ki fogja tudni számolni, hogy mondjuk ha te 43%-a szeretnéd kinyitni, akkor ugye hány másodperc múlva kell kiadni a stop parancsot. Na, ezt be tudod mókolni az Apple Home alkalmazásba, vagy hát ebbe az a HomeKit-es ökoszisztémába egy ilyen nyílt forráskódú projekt segítségével, ez a HomeBridge névre hallgat, van neki egy ilyen felhasználóbarátabb változat, ez a Hoops, ez a HomeBridge legfrissebb verziójával fut, azt hiszem én is ezt használom, ez nálam egy Raspberry Pi-on fut itthon, szépen be van dugva UTP-re, és ott el van a sarokban. Tehát igaziból a távirányítót szépen feltanítgatod, ez ugyanúgy működik tényleg garázskapura is, sőt a régi smart home rendszerekben villanykörtékre is. Tehát De ez milyen távirányító, tehát amit kapok Igen. Redőnyökön? A redőny motorjához adnak általában. Aha, de mi van, hogyha a telefonnal akarom ezt csinálni? De ezt a telefonnal tudod, de nem kell utána. A távirányítót berakadod a fiókba, tök mindegy. A jelét már lementetted, innentől kezdve ez a kis kütyű adja ki a... Tehát a Raspberry-t vezérli ezt az ilyen rádiófrekvenciás blastert, ami egy másik kütyű, és az adja ki a parancsot. Tehát nekem sincsenek előre. Azt sem tudom, hol vannak igaziból a gyári távirányítók, mert vagy Siri-vel csináljuk, vagy a Home App-ból. Tehát... Így van. Tehát tulajdonképpen megfordítva, hogyha tényleg az van, hogy most veszel egy, most Elvis példájából kiindulva, most maradjunk az IKEA cuccok, nem azok Zigbee-t használnak. Egyébként nálam például ugyanúgy Raspberry Pi-on fut a Home Assistant, ugye ez egy ingyenesen letölthető platform tulajdonképpen, amivel gyakorlatilag ezeket a gateway-eket és hubokat teljes egészében kiválthatod, és az összes mondjuk Zigbee kompatibilis eszközt, hogyha mondjuk van egy Zigbee dongled, ami mondjuk routerként funkcionál, tehát ezeknek az eszközöknek a jelét tudja venni, akkor gyakorlatilag ilyen sima drag and droppal, illetve ilyen nagyon egyszerű feltételekkel tudsz automatizációt kreálni szinte mindenhez. És itt jön ezeknek a rendszereknek az előnye, hogy nem kell egy adott gyártó és márka mellett elkötelezni magadat. Azt mondod, hogy te megveszed a, mit tudom én, az IKEA-s Smart Bulbot, megveszed hozzá a Huawei-es, nem tudom, mozgásérzékelőt, meg az ablakító szenzort, és az egész, tehát mindegyik látszik aktív eszközként, mindegyik van 86 millió paramétere, amit te tudsz változtatni, nagyon egyszerűen szépen, és egész egyszerűen automatizációkat tudsz vele kreálni, és különböző technológiákat tudsz, gyakorlatilag különböző gyártók termékei technológiákat tudod összekötögetni, és ezzel egyfajta szabályrendszert és feltételrendszert alkotni, amit egyébként megcsinálsz mondjuk Home Assistant-ben, nyilván ezt ugye a Raspberry Pi vezérli, és egyébként meg beintegrálod a Google Alexát hozzá, vagy az Alexát, az Amazon Alexát, vagy a Google Home Assistant-t, vagy a Siri-t tulajdonképpen ebbe a rendszerbe, és onnantól fogva gyakorlatilag azt hiszem talán, hogy az subscription alapú, ha jól emlékszem, talán a Google asszisztensnél ott azt hiszem egy hónap ingyen van, utána viszont valamennyi fizetőt fizetni kell érte, hogy ez a szolgáltatás ez működjön, de alapvetően onnan hanggal is tudod vezérni az összes olyan eszközödet, amire ez lehetőséget ad. Nálunk például, hogyha te említetted például a redőnyöket, nálunk például a kerti locsolórendszer automatizálása van például összekötve ahhoz, hogy mondjuk az időjárási jelző szenzorjaim azok éppen milyen értékeket mutatnak, mekkora a hőmérséklet, mekkora a páratartalom, mekkora a szélerős, annak megfelelően szabályozza a víz átfolyását adott időre vonatkozóan. Tehát, hogyha mondjuk szeles, esős idő van, akkor nem is kapcsol be automatikusan az öntöző rendszerem. Pont emiatt. Tehát mindig az a lényeg, hogy... kérdezzek. Igen. Stingy, hadd kérdezzek, hogy világos-e. Jól értem-e a mondást, tehát akkor vannak mindenféle ilyen-olyan eszközeim, amik nem is okosak, hanem buták, mert egy garázskapu, a klasszikus garázskapu nyitó, valamint több gomb van, mint aminek funkciója van, igaz? Veszek valami okos eszközt, egy Raspberry Pi-t például, amire rákötök valamit, ami tud rádióélet kibocsájtani, meg tud kommunikálni ezzel, azzal, amazzal, és akkor ő az, aki vezérli, ezen fut valami szoftver, ami ezeket itt össze tudja hangolni, és akkor tudom ott a feltételeket kötögetni, meg az automatizmusokat, majd ennek a tetejére ül rá az Apple Home, vagy a Alexa, vagy a Google, nem tudom micsoda, és az meg már csak egy interfészt nyújt nekem arra, hogy én ezeket használjam. Ezt én jól értem? Tulajdonképpen erről van szó, igen, persze. Ez nagyon high level, tehát ennél sokkal mélyebbre is le tudsz menni. Például most én azért a Home Assistant mondom, mert én ezt mellett köteleztem el magamat, meg ebben láttam a rációt, ezzel kezdtem el foglalkozni pár éve. Ott ugye alapvetően van hozzá egy ilyen leíró nyelv, az a YAML, amivel tulajdonképpen automatizáció, tehát a rendszer által felkínált automatizációkat és integrációkat felül tudod bírálni, és sokkal bonyolultabb, komplexebb dolgokat is tudsz csinálni. De lényegében igen, erről van szó. Tehát úgy működik ez az egész, mint egy ilyen központi koncentrátor, ami összeköti a különböző eszközeidet, és ezek az a különböző eszközök az feltételrendszerek alapján valamiféle outputot tudsz generálni. Például azt teszem azt, hogyha van egy lumen szenzorod, amivel ugye méred az értékeket, tudsz hozzá egy olyan automatizációt csinálni, hogyha a lumen szenzor értéke, nem tudom, ennyi, x, és mondjuk a hétvége van, akkor mondjuk a lumen szenzor értékéhez viszonyítva hány százalékra húzza fel mondjuk a redőnyt, tehát mondjuk a redőnyt működtető motort mennyi ideig kapcsolja be, hány másodpercig kapcsolja be, vagy és mikor állítsa le. És akkor ezek alapján tudsz egyfajta szabályrendszert, feltételrendszert kreálni hozzá, de nem kell megvenned a gyártó specifikus alkalmazásokat, meg a hardvereket, hanem tulajdonképpen egy Raspberry Pi és egy kis programozási vagy ilyen logikai készség elég ez, hogy ezeket összehurkold. Igen. Hú, srácok, rettentő büszke vagyok rátok, hogy erre van energiátok. Azért, ami elhangzott, az itt az Apple ökoszisztémában egy körrel egyszerűbb. Hát az árát is meg kell fizetni, hogy egyszerűbb legyen, azért legyünk őszinték. Tehát azért vannak a gyárilag, mondjuk ha erről a home-os sztoriról beszélünk, akkor vannak a gyárilag HomeKit kompatibilis cuccok. Ezek úgy, ha látod rajta a pecsétet, akkor nagy valószínűséggel jók lesznek. Tehát ezek az ilyen egyedi dolgok, mint például nálunk a redőny, ez ugye azért ilyen megoldással megcsinálva, mert hát nem voltam itt, amikor berakták a motorokat, és nem tudtam olyat választani, ami mondjuk gyárilag tud HomeKitet, na nem mintha lenne Magyarországon elérhető, vagy legalábbis egy éve lett volna. De pont ezt tudod vele kiváltani, igen, ezt jól mondtad, hogy ne legyen a telefonodon 32 alkalmazás, hogy a Honeywell alkalmazással csinálod a fűtést, a mit tudom én, GRI alkalmazással a klímát, meg a nem tudom én, mert ettől mondjuk én is rosszul vagyok, tehát nekem például semmi okos otthon vezérlő alkalmazás nincs a Philips Hue saját appján, illetve a Home alkalmazáson kívül a telefonon, és ez így boldogsággal tölt el. Tehát... Mondok nektek még egyet, nekem az ilyen hókusz-pókuszokra való kapudrog az volt, amikor egyik kollégám indítatásából vásároltunk ilyen okos, vásároltam néhány darab ilyen okos konnektornak hit valamilyen ilyen kínai valamit. És akkor ugye az annyit jelentett, hogy ugye felrakod az applikációt a telefonodra, és akkor tudod vezérelni, tudsz vele ilyen apró basic dolgokat megcsinálni. És ott nem tetszett a történet, hogy miért kell nekem a kínai felhőbe regisztrálnom egy accountot. És így azóta ez ilyen vérszemet kaptam igazából ebben a pontban, és azt mondtam, hogy jó, oké, akkor én semmi olyat nem akarok használni, amihez nekem saját accountot kell regisztrációm valami ökoszisztémában, hanem megpróbálom ezeket teljesen open source alapon saját magamnak a privát, úgymond egy ilyen kvázi privát felhőnek csúfolt valamiben megoldani. És ugye ezért jók ezek a például a HomeKit, meg a Home Assistant, meg az összes többi, mert ugye különböző technológiákat tudsz összemörzsölni, ugye az IFFT-t, a Zigbee-t, a Domotica-t, az MQTT-t, a Mosquito Broker-t, és stb. Ezek mind olyan túlok, amik tulajdonképpen ilyen teljesen industrial standardok alapján működnek, és mivel van egy Home Assistant-et például, ezért a mobiltelefonodra felteszed az egyébként szintén open source Home Assistant applikációt, és ahogy te a Raspberry Pi-odon, a Home Assistant dashboardon megszerkezted a menüket, hogy a Loveless UI-t, hogy hogy nézzen ki, hogy milyen, miket szeretnél rajta látni, egy az egybe ugyanazt látod a telefonodon is. Tehát például, hogy egy példával éljek mondjuk egy IKEA-s lightbulbnál, amit mondjuk ez a Tud-free széria, megveszed a távirányítót hozzá, tudod a távirányítóval variálni a lámpatesteket, akár egyszerre többet is, vagy felül tudod bírálni a gombjait, hogy te nem a fényerőnövelést teszed, hanem valami teljesen mást, azt is megteheted, de ugyanezek a funkciók, ezek ott lesznek azonnal a telefonkészülékeden is. Tehát, hogyha ezt automatikusan elindítod, akkor onnantól fogva a telefonon is tudod állítani a fényerőt, tudod állítani a, nem tudom, minden egyebet. Tehát ez egy egyértelmű leképezése a működő rendszernek, kapsz egy egyértelmű leképezést a mobil készülékedre is, tehát az összes olyan funkciót, amit itt akár számítógépen meg tudsz csinálni, vagy éppen az eszközökkel, azt a mobiltelóddal is meg tudsz csinálni, egy applikációból az összes gyártó termékére vonatkozóan. Srácok, lehet egy olyan kérdés, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon rövid felsorolásba. Marcell, milyen eszközök vannak otthon most a rendszerben? Hú, megnyitom a home appot, hogy nem maradjon ki semmi. Hát ugye nálam központi hubként egy Apple TV 4K van itthon, de vannak szétszórva a HomePod mini kis a lakásban. Hát van egy ilyen okos konnektorunk, a klíma van behozva ebbe a HomeBridge rendszerbe, a Philips levegőtisztító van behozva, az összes redőny, ami van a lakásban, a Ring kamerák, tehát a videós csengő, illetve biztonsági kamerák, az összes villanykört a lakásban, tehát minden Philips Hue-val megy, a robotporszívó, nem tudom, mi van még, van mozgásérzékelők, nyitásérzékelők, villanykapcsolók. Van olyanod, Marcel, hogy megnyomod a gombot, és bezár minden, meg lekapcsol minden, és igen, éjszakai módba kerül a házad. Kicsit ilyen Iron Man-esre vettük a figurát, tehát ez a, be kell kiabálni, hogy hey Siri, initiate living protocol, és azonnal minden redőny lemegy, lámpák le, riasztó be, kamerák éles, tehát igaziból még az ajtóra az okorzár kellene, de ott nem bízom a technológiában, úgyhogy ez azért nincs. És tehát ehhez kapcsolódó második instant kérdés, eddig hol tartasz büdzsében? Tehát ez... Erről nem szeretnék beszélni. Hát a Hue Philips minden ízód az, Hue Philips, már ott így nagyjából fölcsillant egy szám. Igen. A fejemben, mert hónapokig nézegettem ezeket, hogy lehetne ezt implementálni. Hát nevetségesen brutál. Tehát két karrót lezúzol a kertbe a növények közé, és ott hagytál 150.000 forintot, mert ugyanarra a lilára tudod beállítani az meg, mint a nappalitba. Tehát döbbenetesen sokba kerül a Philipsnek a technológiája, viszont az a baj, hát úgymond baj, hogy ez a jó. Hogy igen, tehát hogy ez működik. Tehát mindenhol azt hallottam, hogy akik próbálkoztak vele, megcsinálták, meg minden, hogy igen, van sokkal olcsóbb, igen, annak is tök jó fénye van, de, és akkor itt jött az, hogy ahhoz ez kell, ahhoz amaz kell, az így nem tudod beállítani, úgy nem tudod beállítani, azt kell csinálni, ezt... Alapvetően egy... Akkor gondolom minden másra is igaz ez. Igen, és az a legabszurdabb, amikor jön a firmware update a villanykörtédre, tehát azért... Igen. Edison, mit szólnál? Ugye ezeknek, általában egyébként ezeknek az open source dolgoknak, ugye ez nem egy final product, tehát nem egy kész termék. És előfordul bizony az, hogy amikor te felépítesz egy rendszert, és akkor következő update-kol, amikor mondjuk a core-t update-elik, vagy magát a humus istenet update-elik, akkor vannak olyan, ezek mindig kiszokták őket listázni, hogy melyik olyan plugin, vagy melyik olyan automatizáció érintett ezekben a change-ekben, amire esetleg hatással lehet, előfordul bizony, utólag bele kell nyúlni a kódba. De egyébként, ha nem akarod update-elni, meg ha beállítasz fixen egy rendszert, akkor az elég, kvázi elég stabilan működik. Tehát például nekem ott volt olyan problémám, hogy egyik rendszer update után valamiért a Home Assistant-nek a mobilos applikációja a mobiltelefonomnak a GPS koordinátait nem vette át normálisan. Ezt azért csináltam, mert tulajdonképpen a kapunyító elektronikát rákötöttem arra, hogyha... Mert ezt nem mondtad még el azért, a listát mit? Tőled is várnám, baromi kíváncsi. Ja, a listát. Jó, hát akkor kezdeném ezzel. Tehát tulajdonképpen a kapunyító elektronika teljes egészében rá van téve a rendszerre, ezt telefonról is tudom üzemeltetni, nagyon egyszerűen, de ennél tovább mentem, és tulajdonképpen a telefonom GPS koordinátájából látja a rendszer, hogyha nem vagyok itthon, és utána megérkezem autóval, és mondjuk 10 másodpercig a kapu előtt állok, vagy 5, akkor magától kinyílik a kapu nekem. Rá van kötve a riasztó. Igazából azért nyílik ki, mert már dudálnak rád, és hangérzékelő van benne. Hát, de ezt is te állítod a threshold értéket, tehát igazából még ezt is meg lehet tenni, sőt, hogyha egy mozgásérzéket a jó helyre teszel be, és mondjuk a kocsi óra belóg, akkor is kinyitja a kaput. Rajt van a teljes riasztórendszerünk, az összes ablaknyitás érzékelő, mozgásérzékelő, ugyanúgy nálunk is működik a hangbemondásos rendszer, tehát módszer, amikor mondjuk sleep üzemmódba tudod kapcsolni magadat, vagy magát a rendszert, nem magadat nyilvánvalóan, ilyenkor automatikusan lezárja ugye az összes ajtót, ablakot, meg minden, de a házon belül a mozgásérzékelők azok szabad járást biztosítanak. Aztán ugyanígy le lehet ugye zárni, távolról a riasztót lehet figyelni, a kamerák automatikusan élesednek, ugye a rögzítés így történik, a intelligens világítások meg vannak csinálva, hogyha én mondjuk este bejövök későn a szobámba, és mit tudom én, akkor felkapcsolódik magát a lámba, de ezek ilyen alap dolgok. Rá van kötve erre az ökoszisztémára az Xboxom, a okos konnektor a kávéfőzőhöz, a smart TV és minden egyéb mindennel össze van kurkolva. Az Xboxod miért? Az Xboxod? Az Xboxom az azért van fönt, mert alapvetően ilyen általános információkat le lehet kérdezni, és például a Home Assistant nem csak azért jó, mert automatizálni tudsz, hanem azt is lehet ott kérdezni, hogy a gyerek éppen mivel játszik, mennyit játszik, hány órát játszik, stb. Tehát erről kapsz egy általános információt, nem kell azért fölmenni a parental controlba megnézni, hogy a srác az éppen mit csinál, vagy mit nem csinál. Aztán az összes hőmérséklet, páratartalom, légnyomásmérő, kert, locsolerendszer, ugye, amit említettem, ezek mind fönt vannak, és hát vannak olyan dolgok, amikkel igazából csak kísérletezgetek, meg játszogatok, azok egyelőre nem annyira működnek még, de alapvetően szerintem azt hiszem talán ennyi. És te beszámolsz az összegszerűségről? Nézd, alapvetően nem egy olyan nagy összegre kell számolni. Ugye itt tulajdonképpen, amiket meg kell venni, azok a szenzorokból sem mindent vettem, meg volt, amit igazából megrendeltem, mi filléres alkatrészek, aztán összeraktam magamnak. De hát nem mondom, ezek alapvetően nem nehéz. Egy nagyon minimális ilyen műszaki érzék kell hozzá, meg egy forrasztópáka is kész. De hogyha te kész terméket akarsz vásárolni, akkor is viszonylag olcsón ezeknek a hőmérséklet, páratartalom, légnyomásmérő szenzorokból mondjuk azt hiszem talán a Xiaomi Mi Mia az nagyjából ilyen 2500-3000 forint per darab áron mérhető. Most ebből ugye kell 4 vagy 5 kapásból, sőt 6, attól függ, hogy hány helyszínre, hány helyre akarod betenni, ugye ezeket az adatokat mérni kell. De eredendően ezek nem drága dolgok, tehát viszonylag olcsó alkatrészekből fel lehet ezeket építeni, csak sok kell belőle. Hát meg ugye attól függ, mi a preferencia. Igen. Tehát ugye nálunk... Én nekem az az elhatározás, hogy ide kínai hardware nem jön be, tehát hogy ez ugye az ára rá is dobta a szorzót, mert azért a Philipsnek a mozgásérzékelői nem annyiba kerülnek, mint a, persze, a Xiaomi-é, meg hát ugye a robot porcióból is az iRobot kicsit vastagabb tollal fog, mint a Xiaomi, meg a légtisztítónál is, holott egyébként mondjuk az eszközök minőség ezt nem indokol, tehát nem rosszak a kínai eszközök, de ez ilyen bekattanás, tehát nálunk ez szempont volt, ha ez benne van a pakliba, akkor drágább lesz. Akkor elszáll, igen. Tehát alapvetően én is azt mondanám, hogy ami security és ami biztonságtechnika, ott nem feltétlenül mennék a kínai felé, ott nálunk is például Paradox rendszer van, tehát azt használom, ahhoz kapcsolódóan vannak IP modulok és minden egyéb, amiket lehet programozni, meg elérni. De hőmérséklet páratartalom szenzorokból igen, vannak ezek az ilyen egyszerű Xiaomi cuccok, amik aztán mondjuk Zigbee-n keresztül kommunikálnak. Aztán ugye vannak olyan eszközök, amik ugye Wi-Fi-sek, azokat meg egyszerű firmware update-tel, vagy egy gyári firmware felülírással akár Zigbee kompatibilissé is lehet tenni, és akkor ebbe az ökoszisztémába remekül beilleszthetőek. Tehát azért ezekre az interfészekre figyelni kell, hogy alapvetően próbáljunk meg valamiféle homogenitásra törekedni, és akkor mindenkinek könnyebb az élete. Marcell, neked mi lesz a következő eszköz, amit beraksz? Hát nálunk nagy projektnek készül a zónázható padlófűtés felokosítása. Már megvan, hogy milyen eszközöket kell megvenni. De igaziból abba futottunk bele, hogy hát 7 darab motor kéne, meg kéne a Honeywell vezérlő, meg a szobákban az érzékelők, és már nincs hideg, úgyhogy nem fáj a probléma. Úgyhogy ez a projekt most egy kicsit jegelve van, igen, de ez lenne a következő. Nálatok szerintem, mert azért alapvetően... Következő beruházás, igen. Itt gépészeti munkák is vannak, tehát ott azért a keringető szivattyúkat és minden egyebet meg kell venni, meg kell csinálni. Viszont például láttam olyat, ez elég érdekes történet, hogy például a termosztát kapcsolókat a radiátoroknál át tudod alakítani, és meg tudod csinálni ilyen smart vezérelhető, és tulajdonképpen akkor a radiátorok lezárását és kinyitását tudod az adott szobában lévő hőmérséklet páratartalom szenzor outputjai alapján vezérelni. Igen, csak tudod, itt van a kisbetűs rész, hogy aztán amikor a gyereket zavarja, hogyha a radiátor szelep motor hangja mennyire hangos, akkor nem biztos, hogy ez lesz a jó megoldás, hát és igen, akkor ott fogod a fejed, hogy hát ez a 30 ropi belement, de a gyerek nem tud aludni. Tehát tudjátok, az az igazság, tényleg van egy aranyszabály, hogy nagyon-nagyon sok mindent lehet automatizálni, és tényleg sok mindent meg lehet csinálni, de nagyon sok mindennek egyszerűen nincs értelme, és azért az a gimmick érzésért beleölni sok pénzt nem hiszem, hogy hosszú távon megéri. Ez nálam a robot porció volt így, ne haragudjatok, hogy belevágtam, tehát bent van a HomeKit-ben, tudod mondani, hogy Siri start, most nem mondom a nevét, de mindegy, tehát mondod a nevét, és elindul a robot porció. Semmi értelme nincs. Tehát, hogy a világon nincs értelme, szerintem ki is fogom belőle venni, mert viszont ha félreérti a hangutasítást a Siri, akkor mondjuk hajnalban elkezdi indítani a porciót, az annyira nem vicces, de igen, tehát nagyon sok gimmick dolgot meg tudsz csinálni, ami egy-két hétig vicces, de utána rájössz, hogy erre igaziból nincs szükséged automatizációt tenni. Ezt akartam kérdezni, ezt a két kérdésem, az egyik a kényelmetlenebb kérdés, tehát ez, de nagyjából válaszoltatok rá, hogy mi van a... Hogy is fogalmazzam ezt meg jól? Tehát hol van az a pont, amikor ülsz a szobában és azon gondolkozol, és természetesen a feleségednek sosem mondanád el, hogy teljesen felesleges volt ez a 150k arra, hogy a külső terasz sarkán lévő szivattyúnak a bal felső része reagáljon arra, hogyha Ukrajnában elkezd esni. Tehát, hol van az a pont, hogy tehát mi az, amit igazán megbántatok, mondjuk gondolom, ilyen nincsen, meg is mondtad az iRobotot, de ebből jön át a másik kérdés, amit mind a ketten utaltatok, és ami nekem még igazából elvisznek, és egy ilyen jó támpont lehet, hogy mit érdemes igazán itt átalakítani. Tehát azért használtok ilyen rendszereket. Hol mik azok, amik valóban rengeteget számítanak mondjuk a napi életben? Mert én nekem nincsenek egyenlőre, tudom, hogy fekete lyuk, nincsenek olyan terveim, hogy most ugye itt tényleg egy ilyen Iron Man meg Avengers új birodalmat építek itt Chapel City közepén, de hogy az alapvető idő megtakarításra törekednék, mert tudom, hogy borzasztóan idiótán, meg first world problemnek hangzik, hogy le kell húzogatni azokat a redőnyöket. Na minden este, főleg télen azt a 6-7 darab redőnyt a különböző szobákban lehúzni, megnézegetni, meg ilyesmi, tele van bele a tököm. Ezt például tudom, hogy ez időt spórol nekem. Mi van még olyan, amit azt mondanátok így egy laikus kezdőnek, hogy ezekkel kezdje, ezek tényleg megérik, mert tényleg sokat segítenek, és sok idő spórolsz vele. Hát kezdeném én. Szerintem a ilyen megbánós sztori nem nagyon van. Tehát igaziból ezek a túltolások olyanok tudnak lenni, hogy ez már az automatizációs konfigurálás. Tehát, hogy attól, hogy meg tudod csinálni, nem kell megcsinálnod. Erre inkább ezt mondanám. Mivel érdemes kezdeni? Én azt gondolom, hogy az abszolút kapudrog, ami nálam is az volt, meg hát az elmondásod szerint igaziból nálad is így kezdődik most éppen. Ez a világítás. Szerintem ez az egyik legkirályabb. Tehát én is tudom, hogy mekkora first world problem, de imádom, hogy nincs belőle vitatkozás, hogy úgy hagytam a konyhában a lámpát, mert csak elkiáltom magam, hogy turn off all lights, és hello. Tehát, hogy benn fekszek az ágyba, betakarózva, kényelmesen, és csak elég ennyit mondani. Tehát, hogy imádom. Tudom, hogy nem egy nagy probléma, de marha jó. A redőny a másik ilyen. Abszolút, amit elmondtál. Tehát, hogy szerintem ez a kettő az, ami számomra a legérdekesebb. Plusz még esetleg a klíma lehet. Tehát nyáron azért elég király, amikor mondjuk nem Covid van éppen, és ősz az irodába, ránézel, hogy otthon hány fok van, mert be van szenzorozva, hú, basszus, meleg van, akkor benyomom, hogy mire hazaérek, kellemes hőmérséklet legyen otthon. Tehát azért ezek jó cuccok. Igen, valami ilyesmi van nálam is. Tehát ami a kényelmi faktort nagyban nyomja fölfelé, meg ami energiahatékonyság szempontjából esetleg jó lehet. Tehát ha mondjuk valamilyen olyan technológiát be tudsz illeszteni, ami mondjuk nem okos, de könnyen fel tudod okosítani egy olyan modullal, vagy bármivel, amivel esetleg majd fel automatizációt tudsz neki csinálni, és mondjuk ezzel költséget takarítasz, meg ott van értelme. Egyébként igen, mert ugye... Igen, mondja csak nára. Nem, csak annyit akartam még mondani, hogy nekem ugyanez a szituációm, ez a lámpa lekapcsolás, az mindig az, hogy beriasztottam, nem riasztottam, és akkor így az ágyból vagy egy gombnyomásra, vagy hát nyilván ott nem fog suttogni, mert a feleségem, ha alszik mellettem, akkor nem tudok ordibálni a home asszisztensnek, de akkor fogom a telefonomat, és a home applikációban egy gombnyomás, vagy esetleg egy érintés, és automatikusan lezár mindent. Tehát ezek olyan kényelmi funkciók, vagy reggel, amikor megyek ki, akkor tudom már, hogy a kávéfőzőben meleg a víz, és nem kell arra várnom, hogy felmelegszik. Tudom, ez nem egy olyan hűden nagy történet, de mégis egy ilyen mosolygás csal az ember arcára, hogy végül is ebben ez nem került egy fillérbe, sem megcsináltam, és tök jól működik, és profitálunk belőle. Eszembe jutott valami, hadd kérdezzem meg, tehát, hogy én ilyen villanyokat legszoktam kapcsolni, tehát ez viszonylag jól megy. Ami nekem nem megy jól, az a bezártam-e a kocsit? Én az utcán parkolok, mert lusta vagyok beállni a udvarba, meg a garázsba, tehát utcán van minden két autó. Nem igazán látszódnak a ledek, meg messze kell állni. Olyat is lehet, hogy a kocsimat zárjam le? Tehát lehet ilyen infrastruktúrát? Most röhögni fogsz, de ha Teslád lenne, akkor arra megvan írva. Jaj, baszd meg! Arra van plugin. Hát a te autódra nem tudom, hogy van. Sőt, arra az is megvan írva, az a plugin, tudod, hogy volt az a videó. Oda jön eléd. Egy, kettő, meg hogyha nyitva marad, vagy ki akarod nyitni ugye ezért a benzintank sapkát, vagy nyitva van esetleg, akkor tudod. A Teslában? Teslában, akkor tudom, mit kell mondani. Vagy a benzintank sapkát, a töltőnyílásnak a fedelét, akkor tudod, hogy mit kell mondani. Meglepte a Tesla és a benzin. Bocsánat. Mondatban. Na, igen. De egy érdekes kis sztorit még hagyosszak meg veletek. Tehát, hogy mikre jók még ezek az automatizációk, hozzánk megpróbáltak egy pár éve nem itt betörni, és azóta kicsit parásak vagyunk, tehát hiába van riasztó, meg minden azért az ideg benne van az emberbe. Viszont van egy Franco Smart Home rendszered, ami mondjuk érzi, hogy nem vagy otthon, meg a feleséged sincs otthon, akkor... tudja kapcsolgatni a lámpát, állítgatni a redőnyt, akkor is, mintha nem vagy otthon, berak egy kis zenét. Tehát, hogy ilyen jelenlét szimuláció, ami abszurdul hangzik, de hívtak már fel a szomszédok, hogy mi nem nyaralunk, mert hogy itt megy a zene, meg fönn a redőny, ég a lámpa. De ez tök jól működik egyébként, és ugye nagyon érdekes, mert pont a múltkor láttam ezt, hogy a például ugye vannak Denonos hangtechnikai dolgaim, és például nem olyan régen bekerült például ez is, mert ugye minden hónapban jön egy csomó új gyártó szupportja, amit lefejlesztenek. És akkor bekerült ugye a Denonnak is a nem tudom milyen támogatása, tehát ezzel nagyon egyszerűen akár a Spotify-t is el tudod indítani teljesen random, hogyha érzékeli azt a home assistant, hogy hosszabb táv, hosszabb ideig a te GPS koordinátád ugye a telefonod alapján az nem az otthonod, akkor tudsz ilyen szabályszerűséget beállítani, igen. Ezek viccesek lehetnek. Hol kezdje el a laikus? Mert én azt fogom például csinálni, ezután a podcast után, hogy elkérem majd a elérhetőségedet, Marcell, és elkezdek bombázni alapvetően idióta kérdésekkel. Stingivel ezt csinálom 10 éve, és mindig azonnal segít mindenben, amiért tőle kihálás vagyok. De én eddig ugye a sötétségben éltem, hiszen manuálisan csináltam mindent a házamban, de próbáltam az interneten érdeklődni. Tényleg valami tippet mondjatok, ha esetleg valaki így belevágna, és nincs ilyen szuper szakértő ismerőség, hogy hol kezdje. Tehát így vannak esetleg oldalak, hogy van bármi, ahol tehát ebbe el tud igazodni ebbe a rengetegbe? Vagy videó, YouTube, mi a legjobb erre? Mert nektek ugye, tudom, hogy Marcell neked igazából hobbi Stingy, neked meg igazából szakma és hobbi, de aki mondjuk például laikus, tehát én nyilván IT szakember vagyok, de azon kívül itt nagyjából kifújt a dolog, tehát én nem vagyok sem érnök, se technikus. Mit csináljanak ezek a hozzámasoló tudatlanok? Hát szerintem nagyon fontos az, hogy először találd ki, hogy mit szeretnél csinálni, tehát hogy mik az igényeid, mert itt tud elcsúszni a sztori, és azért Stinger mondta, hogy a hálózat, tehát hogy a wifi-nek olyan golyóállónak kell lenni mindenhol a lakáson belül, ami erre csak meg tudod csinálni. Tehát azért ez is egy olyan vám, amit meg kell fizetni. Éppen meséltem Elvisnek még a podcast előtt, hogy a Unify-os futár már előre köszönt, annyit járt hozzánk itt az AP-kkal, meg a kontrollerekkel, úgyhogy ezt szerintem ez az első. Tehát bármit szeretnél, a hálózatnak frankónak kell lennie, el kell köteleződnöd a rendszer mellett, mit szeretnél, HomeKit-et szeretnél, Google Home-ot szeretnél, Alexát szeretnél, Home Assistant szeretnél, mert az elvárásaidat kell rendbe rakni, meg hát a környezeti változókra gondolni. Tehát mondjuk, ha 70 centis betonfalak vannak otthon, akkor ez nyilván egy speciális eset. Meg kell határozni, hogy mi az, amit nem szeretnél behozni ebbe a rendszerbe. Tehát nálunk például be tudnám hozni, de szánt szándékkal a riasztórendszer nincs benne. Ezt kihagytam, amikor mondtam, hogy milyen okos device-oknak az vezérlői vannak fönn, a riasztónak is fönt van a sajátja. Ezt nem szeretném, akkor sem, ha tök saját környezetbe fut a kis Raspberry-n, meg minden, de semmilyen riasztós tokent, meg hozzáférés sehova nem vagyok hajlandó beírni, úgyhogy ez egyéni döntés, ez például nálam kívül esik az Apple Home-on, azt, mint a barbárok, kézzel kell a saját alkalmazásából élesítenem. De ez teljesen jogos egyébként, tehát ez nálunk is így van. Tehát a riasztó rendszer az egyetlen, ami egy önálló entitásként működik, mert hát ez egy security risk, és azért az ember egy kicsit legyen, ne kicsit, nekem a szakmámból fakadóan, hogy kicsit security paranoid vagyok, tehát nekem én külön megcsináltam azt, hogy az ehhez kapcsolódó kommunikáció teljesen szeparált tűzfalazott környezeten, és nem szoftveres, hardveres tűzfalazott környezeten megy. Tehát még a védett környezetet is védem. Nagyon fontos ez mindenféleképpen, illetve ha már beszéltünk a wifi-ről, talán egy kicsit ilyen alapozó jelleggel el kellene dönteni, hogy az első kapudrogos történet az milyen technológián alapuljon. Ugye beszéltünk itt Wi-Fi-ről, beszéltünk itt Domotics-ról, beszéltünk itt Zigbee-ről, mindegyik egy szabvány. Például azt nem árt tudni, hogyha az IKEA-s eszközök azok alapvetően ilyenek, Zigbee protokollon kommunikálnak, azt hiszem a V3-on, ha minden igaz. A Zigbee az egy 2,4 GHz-en frekvencia tartományban működő kommunikációs protokoll, ami ugyanaz a rész, mint amit te a Wi-Fi 2.4-en használsz, annak ugye az 1.6.11-es csatornájából, a 3 csatornából az 1-es környékén tanyázik. Ami annyit jelent, hogyha neked van Wi-Fi hálózatod 2.4-en, és mondjuk ugye a környező épületek, illetve a lakók és a környező wifi hálózatok is beinterferálnak oda egyes csatornán, akkor az olyan zajos lesz, hogy hiába használsz jelerősítőket, az Zigbee-n egyszerűen az LQI érték, tehát az a vezeték nélküli minőség, a vezeték nélküli kapcsolat minőségét jelző érték, ez a békasegge alatt lesz, és nem fogsz tudni vele egyszerűen mit csinálni. Tehát nálam is az volt, hogy például manuálisan bele kellett nyúlni a Wi-Fi-be, alapvetően 5 GHz-re álltunk át nagyon sok mindenben, de van egy-két olyan régi eszköz, ami 2-4-en megy, ott viszont manuálisan át kell állítanom a csatornákat. Tehát valamiféle alapképzettség elengedhetetlen szerintem ahhoz, és igazából itt van talán egy olyan előnye a kész dobozos rendszereknek, ez az out of the box élmény, amikbe, hogyha mondjuk bevásárolsz egy ilyen nagyon drágább eszközt, akkor alapvetően ezektől az ilyen jellegű szívásoktól megkímél tégedet, tehát alapvetően olyan technológiák vannak beintegrálva ezekbe a rendszerekbe, hogy ezeket a fájópontokat úgymond automatikusan eliminálják. Ha saját magad állsz neki összerakni, akkor lehet, hogy ezekbe belefutsz, viszont ezekből lehet a legjobban tanulni. Tehát mindenféleképpen... Igen? Bocsánat, csak azt akartam megkérdezni, hogy mert itt azért elég fontos és szenzitív dolgok ez az egész rendszer. Mennyire kell figyelni a külső úgymond támadásra, vagy a külső dolgok elleni védelemre? Tehát egy Windows 10-nek a alap 10-ét tűz fel a legendő erre? Mert ugye a nap végé, hogyha például ugye te is mondtad, Marci, nem bízol az ajtózárokban, ami valahol teljesen jogos, de gondolom azért elég sokan a világon bíznak benne. Mekkora esélye van arra, hogy, tehát, hogy mekkora sebezhetőségi pontja van egy ilyen rendszernek? Gondolom, tudom, hogy ez olyan, mint az autó, el akarják lopni, ellopják. Ez is olyan, ha föl akarják törni a házad a Wi-Fi-n keresztül, akkor megtehetik, és egy gondolom, hogy mások kinyitják az ajtót, és kikapcsolják a riasztót? Vagy azért ez ennél összetettebb rendszer? Hát ebben nem én vagyok a szakértő, de néhány szempontot el tudok mondani, és át is adom majd Stinginek, mert ő biztos, hogy jobban meg tudja mondani, de én azt gondolom, hogy az ördög nem alszik, tehát nálam is teljesen elszeparált hálózaton van minden ilyen okos kütyű, tehát itt is a védett védettjének a védettjén van ugyanúgy hardveres tűzfal, meg amit az ember akar, de mégis vannak ezek a kritikus pontok, mint a riasztórendszer, vagy akár a bejárati ajtó zárja, vagy bármi, amit még így sem tudnék jó szívvel rákötni, már csak azért sem, mert ezek általában, ami nálam van legalábbis, az ilyen out of the box nem megy a HomeKit-be, azt meg azért nem szeretném, hogy egy-egy rosszul megírt Node.js vagy egyéb script miatt így az éjszaka közepén a pánik gomb elkezdje riasztani a kivonuló szolgálatot, meg itt a lakosságot 74 decibellel üvöltessem a szirénával. Tehát szerintem a veszély valós, kell rá figyelni, tehát észre kell ezt csinálni. Stingy? Csak helyeselni tudok. Tényleg, tehát egyrészt ugye a platformnak a stabilitása, megbízhatósága azért még nincs ott. Ez az egyik dolog, a másik meg maga a biztonság kérdése. Tehát eredendően mindent fel lehet törni, mindent lehet, tehát mindent hova be lehet hatolni. Ugye egyrészt ugye van maga ez a fajta informatikai védelem, másfél ugye ezek az eszközök azért by default alapból is azért egy zárt szekrénybe vannak, tehát például, hogyha azt nézzük, hogy egy riasztó központ teljesen, mint hogy az Galaxy Paradox, vagy bármi Spectra, vagy bármilyen más, az is alapból úgy épül fel, hogy az egy ilyen rongálás védelemmel el van például látva épületen belül is akár. Tehát, hogyha én oda mennék és kinyitnám a riasztó szekrényemet, azonnal hívna engem a riasztó szolgálat, hogy úristen, mi történt, mert hogy a nyitás érzékelő nyitást jelzett. Tehát ugye többfajta védelmet kell szerintem beiktatni, és igen, tehát az elsődleges szabály az, hogy security jellegű, főleg ingatlan és egyéb ingóságok védelmével kapcsolatos rendszereket lehetőleg egyelőre még ne integráljunk mindennel össze. Tehát érted, most a nappalitban feltörnék és kapcsolgatják az izzót, akkor az kellemetlenség. Azért mondjuk a bejárati ajtódat meg kinyitják, az egyen rosszabb kellemetlenség. Tehát például nálunk emiatt a beltérben nincs is biztonsági kamera, tehát mozgásérzékelő, meg nyitásérzékelő, minden van, de kamerát beltérre nem raktunk, csak a teraszra, meg hát mondom a csengő ilyen videós, meg a kaput nézi kamera, amit éppen nézhetnének livestreambe is, tehát most ezek amíg nem érdekelnek, de például a lakáson belülre ebből a megfontolás miatt én nem is raktam kamerát. Erről mondok egy nagyon jó példát, életből vett példa, sőt, igazából teszteltünk, ugye szakmából fakadóan, ugye kameratelepítéskor, ugye, hát nem mondok nagy titkok el, vannak nagy márkák, világ legnagyobb már, sőt, talán a legnagyobb IP kamera gyártója, ugye az a Hikvision, ugye van nagyon sok más is, de alapvetően ők az egyik legnagyobbak, de ők is azt hiszem tajvani, vagy kínai cég, nem is tudom. És csináltunk egy tesztet, és megnéztük azt, hogyha ugye ezek ONVI kompatibilis, tehát ONVI protokoll kompatibilis eszközök, ami annyit jelent, hogy ugye rögzítőre hálózaton keresztül tudnak rögzíteni, aztán most az mindegy, hogy most ez egy helyi NAS, vagy egy file server, vagy bármi más, tudnak rögzíteni meg kamera, vagy SD kártyára és minden, de alapvetően ahhoz, hogy ugye el tud őket érni, az hálózatok kell őket tenni. Na most megnéztük nagyon egyszerűen, hogy tényleg csak azzal kommunikálnak ezek az eszközök, amelyekkel feltétlenül kellene kommunikáljanak. Nagyon egyszerű. Egy sima hálózatanalizátorral, egy Wireshark-kal elkezdtük, tehát tulajdonképpen letükröztük azt a hálózati kommunikációs portot, amire ezt az eszköz direktbe rátettük, annak az outputját átirányítottam egy másik PC-re, elindítottam egy Wireshark-ot, egy Capture-t, és megnéztem, hogy hova megy. Na most mondanom se kellett, nem kell sokat várni, egy-másfél perc után gyanús kínai címek tömkelegével próbálta felvenni a kapcsolatot, annak ellenére, hogy igazából nem kell hozzá semmi. Úgyhogy innentől fogva döntöttünk úgy, hogy jó, oké, akkor mindent tiltunk, és csak hálózaton belül belső szeparált VLAN-on, szeparált IP szabályokkal, ACL-ekkel, minden egyébvel tud csak kommunikálni ez az eszköz. Tehát ezért sem szabad ezeket a kínai vackokat erőltetni security szempontból. És ez volt az, amit emlékeztek rá, hogy meséltem nektek, hogy nem akarok kínai felhőbe accountot létrehozni, azért, hogy mit tudom én, egy nagyon vad történet, viszont mazgó szokta emlegetni, de hogy nehogy a gyerekemet valami kínai csávót kukkolja éjszaka azért, mert mondjuk feltöri a babaszomába lévő babakamerát, és mondjuk azon azt nézi. De ez mondjuk, tehát elég szélsőséges helyzet, de nagyon sok minden más kimenetel is elképzelhető ezekből. Úgyhogy csak óvatosan. Igen, alapvetően pont ez, hogy ez nem árt valamilyen szinten érteni, mert ugyanaz a téma, nem akarok nagyon belemenni, hogy mit teszel ki az internetre, meg mit nem. Ugye hát a Facebookra kiteszed, hogy ide meg itt lakom, mert ez a szép házam, a következő poza pedig kiírod, hogy augusztus 2-től 18-ig Horvátban vagyok, akkor utána nem nagyon csodálkozz, ugye, hogyha ezt és mindezt publikusan teszed, akkor ne csodálkozz, hogy betörnek. Tudom, hogy sarkított példa, de gondolom ez hasonló. Mondanak, hogy te valamit elvisz? Igen, nekem az jött át ebből a beszélgetésből eddig, hogy azért ehhez érteni kell. Nem csak a olyan, tehát egyrészt technikai szempontból, hogy mégis mit és hogyan, meg egy rettentő mennyiségű tudást össze kell szedni, hogy egyáltalán ezek hogy működnek, a kommunikáció, a platform, tehát rettentő tudást igény egy ilyen építése. Hát amúgy pénzkérdése főleg. Ez lett volna, ide vezetném ki a kérdést, hogy van olyan cég, aki azt mondja, fölhívom, hogy tisztelt uram, itt a házam, ezt szeretném. Alapvetően Apple-t használok, tehát HomeKit-re varázsolják rá ezt nekem mindegyiket. Ilyen cég van? Van. Azt nyilván nem tudom, hogy mindent meg tudnak-e csinálni, de én nekem csak jó visszajelzések voltak, akiknek ajánlottam őket. Egy rossz hír. Magyarországon vagyunk, ez erősen Budapest központú sztori. Tehát most az, hogy ide akár más megyeszékelyre te őket lehívd, az hát nem megtérülős nekik szerintem, vagy combos lesz az az árajánlat. Tehát, és ők jönnek és megcsinálják neked mindent? Hát az ígéret ez, de tudjuk, hogy ugye a valóság azért az nem így szokott működni, mert arról még nem esett szó, hogy ezeket az okos otthon rendszereket nem csak megvenni kell, hanem üzemeltetni. Bizony, szupport. Tehát főleg, hogyha itt valamiféle egyedi megoldásos Raspberry Pi-on futó homebridge-es mókolások vannak, itt ezt üzemeltetni is kell, mert gondol egyet az Amazon és update-el a ringen, mondjuk valami backend oldali sztorin, nagyon jó a community, mert le fogják követni, de lehet, hogy két napig, te a home app-ból nem fogod elérni a kamerának a live feed-jét, vagy nem fog menni a mikrofon, vagy valami. Tehát ami nem out of the box, kifizetted az adót rá, hogy frankó legyen, ott ez egy lehetőség, amivel számolni kell. Tehát itt üzemeltetned is kell ezt a történetet, vagy lerakod a Dellát az asztalra, és akkor erre kisebb az esélye, de akkor sem tudnám azt mondani, hogy ki van zárva. Tehát ez nagyon fontos. Erről feledkeznek meg a legtöbben. Nem elég megvenned, üzemeltetni is kell. Ez egy jó piaci rés egyébként, ha belegondoltok. Tehát nem sok ilyen cég idegrendszer. idegrendszer kell hozzá, azért. De nem sok cég van jelenleg a piacon, akik ilyen komplex solution, tehát solution businessben nyomulnak, és ilyen komplex megoldásokat tudnak implementálni, úgyhogy hosszú távon támogatják. Valószínűleg azért egyébként, mert kurva sokba kerül. Tehát, hogy az emberek manapság, tehát most nyilván a helyzetünk, vagy a mindenféle, mindegy, bele sem megyek, attól függetlenül, hogy nagyon drága manapság egy ház. Tehát tudjuk jó, hogy a legtöbb ingatlan megduplázta az értékét az elmúlt pár évben. Úgyhogy az emberek írtatlan hiteleket vesznek fel, hogy egy házat vegyenek. És örülnek, hogy ugye, hogy a drága nagymamám szokta volt mondani, hogy luk van a segükön. Most, hogyha utána eléjük teszed egy céget, hogy sziasztok, mi vagyunk az Okos Otthon Jancsi BT, és 1,5 millióért olyan hangvezető. Alacsonyat mondtál. Azt a redő, igen, tudom. Tehát 1,5 millióból olyan faszán húzod le azt a 3 redőnyt, na hogyha minden 6-ot akarod, akkor az 3 millió lesz, de hogy ez pont az a kicsit nincse tudsz, hogy aki nagyon ért hozzá, és nagyon tudja, azt szerintem megcsinálja. Nem? De figyelj, Áki, egyébként tudom. Ez egy azért érdekes, meg jó ez a történet, mert alapvetően nagyon minimális büdzséből, tehát tényleg 1-2 szenzorral, hobbi szinten ilyen összelegózod, és tényleg úgy lehet a legjobban tanulni, szerintem Marca is egyetért ebben, hogy nekiállsz valaminek, és akkor elkezded szépen bővítgetni, mindig tanulsz valamit, mindig megnézel egy-egy ilyen use case esetet a community-kben, hogy ezt hogyan lehet, hogy azt hogyan lehet, és akkor ahogy rááll az agyad erre a fajta gondolkodásra, az automatizáció, stb., úgy jönnek az egyre vadabb, túlvább ötletek, hogy miket lehet megcsinálni, és akkor itt kell meghúzni a féket egyébként, tehát oké, akvárium világítást meg a, nem tudom, itt megcsinálom, még nagyon egyszerű, mert az nem egy bonyolult dolog, de alapvetően tehát tényleg itt kell eldönteni azt, hogy akkor meddig és ne tovább, de tanulásnak szerintem nagyon-nagyon jó. Tehát, hogyha tényleg ilyen alapdolgokat szeretnél, világítás, ahogy Marcel mondta, nagyon kevés pénzből, nagyon látványos és nagyon jó pofa dolgokat lehet csinálni. Kapunyítás, garázsnyitás, kert megvilágítás, amikor kocsival tolasz be este. Tehát ilyen apróságok, vagy hőmérsékletek, szenzorika, ehhez valami nagyon-nagyon minimális dolog, klímát hozzákötött például. Tehát ezek olyan dolgok, amik viszonylag egyszerűen abszorválhatóak, és nem kell értük ilyen több 100 000 forintot fizetni. És az egy kurva jó helyzetben vagyunk, Áki, ezzel, mert Marce nekem itt van Pécset, Stinger neked ott van, és szólom nekik, hogy pont erre lenne szükségem, srácok, neki kéne oldani egy problémát. Persze, hát pont erre beszélgettünk az elb, hogy mondtam is Marcának, hogy majd a felvétel után majd cseréljünk elérhetőséget, mert elkezdem kérdésekkel bombázni, úgy, ahogy Stingit szoktam. Tehát igen, mi pont ebből a szempontból jó helyzetben vagyunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért van egy-két dolog, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy királyság. Tehát tényleg ez a világítás, meg amikor be tudod lőni, meg hozzászinkronizálódnak a dolgok. Hát figyelj, ez is egy ilyen gimmick, hogy a Philips Hue-val meg tudod csinálni, biztos más izzókkal is meg tudod, de a Hue-val biztosan, hogy ezt az adaptív színhőmérsékletet az izzóknál, tehát ugye kékből narancssárgába, ahogy múlik az idő, vagy amilyen éppen a, nem tudom, időjárás, csinálja, tehát tök jó. És az csak szenzor kell? Vagy hova teszed a szenzort? Valahova a szobában? Nem kell, hozzá szenzor. Idő alapján meg tudja mondani. Túl tudod tolni, tehát a bepakolod a lakást Philips Hue Motion szenzorokkal, ami mér fényértéket is, meg hőmérsékletet, meg párát, meg mozgást, akkor még jobban. Akkor nem 100%-ra, hanem akár 110%-ra is ki tudod maxolni, na de hát azért na maradjunk annyiba, hogy valószínűleg nincs rá szükség. Igen, ez egy kicsit túltolás. Hát durva. Durva ez a világ. És nézegettem itt a home alkalmazásomat, egy eszközt kihagytam, a füstérzékelőt ezt a konyhából. Ezt kihagytam. Még az is van. mennyi idő alatt építetted ezt meg, Marce? Tehát mikor volt az első napja az őrület elkezdésének? És tudom, hogy nincs még vége, de köbben. Ennek sosincs vége. Hát körülbelül most lesz egy hónap múlva egy éve, hogy ide költöztünk. Előtte csak hát mindegy. Tehát négy Hue izzó meg hozzájuk való kapcsoló, illetve két mozgásérzékelő volt így a gadget körbe. Hát így egy éve, mikor ide költöztünk, akkor azért megszaladt a projekt. Tehát, amikor úgy kell klímát kiválasztanod, hogy mihez van reverse engineerelve a kommunikációs cucc open source-ba, akkor az egy hálás feladat. Tehát, hogy csak be kell lőni a klímámat, akkor lehet, hogy le kell cserélnem a klímámat? Nem. Vannak megoldások, csak mi az igény? Tehát ugye alapvetően minden infra, vagy minden klíma megy infra távirányítóval, mert adják hozzá. Tehát azt is tudod így, mint a redőnyöket egy ilyen kis kütyűvel vezérelgetni, de ott például nem biztos, hogy jó lesz a státusz visszajelzés. Tehát ha frankon be tudod kötni tényleg ilyen akár wifi vagy valami más alapon, akkor meg ugye látod, hogy most biztos, hogy megy, most biztos, hogy 22 fokot csinál, és biztos, hogy hűt, és még mozog az a kis lapátja is. Ha infrajellel küldöd ezt, akkor hát az infrajel sajátossága, hogy vagy oda talál, vagy nem. Tehát ez benne van. Mik az igények, ugye? Brutál. Legjobb ez a fancy panel, amit lehet csinálni, akár Raspberry-re is, vagy bármi másra át ott tenni, kiraksz egy tabletet, vagy bármilyen kis kijelzőt a nappaliba, és akkor ott is láthatsz minden infoértéket azonnal, tehát amiket mondjuk, amire kíváncsi vagy, és ilyen visibility, tehát ilyen nagyon-nagyon fancy módon lehet mondjuk, mit tudom én, a háznak az ilyen 3D-ben elkészített alaprajzát kitenni ide, és mondjuk a hőmérséklet színtől függően, vagy éppen, hogy hol világít a lámpatest, hol nem világít a lámpatest, azt mutatja, de ott, ha megérinted, akkor ki be tudod kapcsolgatni, tudod variálni, akár hangvezérléssel is tudod irányítani őket, tehát még ilyet is lehet csinálni. De tényleg igazából Ez már egyfajta fétis, szerintem, mert külön kategória van pornában. Home office. Jerking, igen, vagy valami ilyesmi. Na, de látjátok, nekem is van egy ilyen színnek hívja a HomeKit, reggel csak elkiáltom magam, hogy setup the home office szín. Nem mennék a szomszédot, Marcel, amit kiabálsz. és hát figyelj, Apple Watch, HomePod szét vannak szorva taktikusan a lakás, úgyhogy ilyen nagyon hangosnak nem kell lenni, de leengedi a redőnyt, lámpa föl, színhőmérséklet hideg-fehér, és megy a meló. Kapcsol a gép, aztán hello. Nálam ez úgy működik, egyébként mondom, bejövök a szobámba, és akkor a lila lesz, hát van egy ilyen, azt hiszem, nem is tudom, hogy talán hogy retro, vagy szintvé, vagy valami ilyesmilyen kulcs szó, amihez azt kapcsoltam be, hogy akkor a lámpám az legyen ilyen magenta színű, tudod, ilyen sötét, és akkor a bekapcsol valami szintvé válogatás a Spotify-ból, nekem ez a home office profilom tulajdonképpen. Meg ugye nyilván a monitoromat, meg a többit, az bekapcsolja magától, de ez egy jó. Itt az én szobában nincs eredőny egyébként. Én nem, ezen a szobán nincs eredőny. Egy függöny van, hát ahhoz még nem építettem motort, hogy az magától elhúzza. Pedig van dobozos is. Nem olcsó, de nagyon jó. De ez tipikusan az, hogy oda megyek, és akkor inkább elrántom, és elcsúszik a függöny sínet. Nem kell nekem ez mondani. Tehát tényleg Én amit megvennék, és láttam pár éve, de állítólag nem belőle semmi, de lehet, hogy kijavítotok, ami nekem nagyon hasznos lenne, és azonnal megvenném, az az okos tükör a fürdőszobába. Tudjátok, amikor reggel mész fogat mosni, és belenézek a tükörbe, és akkor megérzékelni, hogy ott vagyok, bejönnek a kis kütörvény, a hírek így futnának, kijönne a hőmérsékletet és mindenféle cuccokat. Az például szerint a kurva. De most te fogadmosol, vagy hírt olvasol? Tehát... Hát mind a kettőt egyszerre, érted? Menjenek kis izébe, tehát hogy ott vagyok legjobb a fürdőszobában, mert a gyerekkel is fogad kell most velem is, magamnak. De figyelj, ez pofon egyszerűen. Van egyébként, és nem vészes az ára sem. Tehát, Na jó, Marca, ezt azonnal küldöm. Az, hogy HomeKit eső, azt nem tudom, de... Az nem számít. De nem probléma ez egyébként, tehát ha nem feltétlenül tükörre akarod kirakni, hanem jó mellé a falra is, akkor nagyon egyszerűen meg lehet ezt csinálni egy minimál ilyen sima kis ledes kis projektorral, amit ugye ráraksz a Home Assistant-re, összemigrálod a Google hírekkel, meg egy mozgásérzékelő szenzorral bemész, és egyből reggel puff, már ott már vetítik ki neki a híreket egyből a falra. Tehát meg lehet csinálni minden. Zingi, ha én ledes tükröket, meg anyám, vagy ledes projektor tennék a fürdőszobába bazzaga a tükör mellé, akkor de várjál, akkor a feleségem az... El lehet rejteni mindent. Tehát nem ott van melletted. Csak véső, meg malterpörlés azért. De mondjuk ez ennyit tud, Marc, ez kiírja a hőmérséklet meg az időt? Hát időjárás tud, igen, tehát hogy mit szeretnél, tehát nyilván, ha mondjuk ezt az árat megszorzod egy 3x4-el, akkor lehet, hogy vannak még, tehát ha a Redditet szeretnél olvasni fogmosás közben, biztos az is megoldható, de... Nem szeretnénk Gamer 3-at vettet akarunk olvasni fogmosás közben. Milyen hírek születtek az éjszaka folyamán? De itt is vannak nagyon jó open source moduláris platformok, tehát most például találtam egyet, ami kifejezetten okos tükrökre készült open source projekt, tehát mindent meg tudsz csinálni. Én Kickstarter-en néznék körül, hogy Indiegogo-n. Hát ez mindig rizikós, hogy mi lesz belőle. Nem olyan vészesek ezek szerintem. Oké, nekem még egy utolsó kérdésem van ehhez, hogy kicsit a gaming témára kanyarodjunk, hogy Stingy mondta, hogy ugye az Xbox-szal összekötötte. Más egyéb, ez az okos otthon és a gaming összekötésében van valami, ami... Vagy egy teljesen tévúton járok ezzel? Ugye, amit ugye alapvetően az Xbox app-pal meg tudsz csinálni, ahhoz köthetsz automatizációkat. Ott már egy kicsit bele kell túrni a kódba, de meg lehet tenni. Tehát ugye, ha van Kinected, vagy nem tudom, mondjuk az PlayStation-nél is biztos, hogy meg lehet ezt oldani, de alapvetően, amit a Microsoftnak a saját appjából meg tudsz csinálni, arra húzhatsz rá mindenféle automatizációkat a rendszerben, mert az interfész lehetővé teszi. Marcel, te valami gaminget kötöttél össze? Hát, figyelj, igaziból ezek a kibe kapcsolom, meg ahogy az előbb is elhangzott, amit alapvetően a saját alkalmazással meg tudsz csinálni, azt be tudod rakni. Nálam ilyenek nincsenek, mert azért annyira még nem tartottatok, hogy a Gameboy-on ellökje a kapcsolót, de tehát nem, nálam ez így nincs. Hát ez nagyon, nagyon tartalmas volt, uraim, szerintem. Ha senkiben nem maradt semmi, akkor nyomunk itt egy stoppot. Szerintem ez nagyon fog menni az adás, mert tudni nagy az érdeklődés az ilyesmire, és így ritkán beszélgetnek ennyire szerintem részleteiben. Legszebb azok voltak pillanatok, amikor nagyjából így 2 percig nem értettem egy darab szót sem. Ezzel én is sokszor voltam. Egymás mögé pakoltatok, de nincs ezzel baj, hát ez egy tech-tech, vagy ugye hát ez egy GM365-ös tech-podcast. Erről szól a történet. Aki minket hallgat, valószínűleg vágja valamilyen szinten a dolgokat. Remélem, hogy elég informatív volt, és elnézést kérjünk, de nem sikerült az előző adásban reagálós kérdésekre válaszolnunk, de majd a következő hagyományos tech-kesztünkben ígérem, hogy pótolni fogjuk, és úgy láttam az oldalon egyébként, hogy összességében is, hogy a VR-nak egyre nagyobb a közönsége, és mivel ugye nem titok, de én éppen egy éve szívok éppen torkig egy VR projekttel, hogyha vannak ebből kapcsolatban még kérdések, akkor szívesen mesélek róla, hogy mikbe lehet itt belefutni elég sok mindenbe. Uraim, bárkiben bármi egyéb? Nem, most ehhez már. Na, más témámra már nem kanyarodnék el ma este. Ez egy gyönyörű zárás volt. Köszönjük szépen, Marca, hogy itt voltál, és megosztottad velünk csodás otthonod, csodás titkait. Nagyon informatív volt. Köszönöm, hogy hívtatok. Abszolút a pleasure, és majd megpróbálunk mindenféle csodatükrös, meg egyéb linkeket betenni a podcast aljára, azt, hogy elvisz megcsinálja, mert múltkor se csináltuk meg, pedig megígértük, de most meg kitalálunk rá valamit. Végezetül köszönjük jelenlegi és jövőbeni Patreon támogatóinknak a hozzájárulást a működési költségeinkhez, és hogy ilyen módon is kifejezitek azt, hogy tetszik, amit csinálunk. Legvégül pedig ne felejtsétek el megnézni Marcel Bogát a zsiráf.hu.ph-val a végén. Így van, zsiráf.hu. Jó, akkor ennyi. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.